Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Televisiemaker Han Pekel is overleden. Volgens zijn dochter overleed hij op Bali aan de gevolgen van een hartinfarct. De Rotterdammer begon als zanger en was DJ bij Radio Veronica. Bij het grote publiek werd hij bekend als presentator van TV Monument en Wordt Vervolgd, een programma over tekenfilms en strips. Verder produceerde hij tv-programma's, schreef hij boeken en maakte hij muziek. In 2012 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het gebied van televisie, radio, cabaret en kleinkunst. Han Pekel was 75 jaar. Het kabinet is nog steeds van plan om maandag excuses te maken voor de slavernij. Vicepremier Kaag sprak gistermiddag in het Catshuis met verschillende organisaties die liever zien dat het volgend jaar op 1 juli gebeurt. Dan is het precies 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Wie op maandag 19 december de excuses uitspreekt, is nog niet bekend. De afgezette president van Peru, Castillo, blijft in de cel zitten. Hij zit sinds vorige week vast voor rebellie, omdat hij het parlement wilde ontbinden om een afzettingsprocedure te voorkomen. Hij had beroep aangetekend tegen zijn arrestatie, maar het Hoge Rechtshof heeft dat verworpen. Er staan steeds minder kantoren, winkels en woningen leeg, dat meldt het CBS. Vergeleken met vorig jaar is het aantal leegstaande panden met 10.000 verminderd. Dit jaar werden 219.000 panden niet gebruikt, tegenover 230.000 vorig jaar. Kantoren stonden het vaakst leeg, maar ook dat aantal neemt nu af. In de gemeente Appingedam staan relatief gezien de meeste huizen leeg, 8%. En in Doetinchem is de leegstand van kantoren het hoogst, met 28%. Het weer. In een groot deel van het land vriest het een graad of 3. In het noorden kan het -10 worden. In de ochtend is er kans op wat mist. Overdag is het droog en zonnig met temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het WK-voetbal is inmiddels al zo'n 3 weken onderweg. En de grootste verrassing op dit WK is Marokko. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is inderdaad vroeg van woensdag 14 december. En nadat Argentinië gisteren de finale van het WK-voetbal bereikte, strijden vandaag Marokko en Frankrijk om de laatste plek in de finale. En dat Marokko zo ver gekomen is, is toch wel de verrassing van het toernooi. Niet alleen in Marokko, maar in de hele Arabische wereld en heel Afrika leidt dat tot enorme vreugde. Hoe zit het met het belang van deze Marokkaanse opmars? Welke gevoelens liggen hieronder? Ik ga erover praten met Karim Amgar, programmamaker, auteur, docent en voornamelijk ook op dit moment fan van het Marokkaanse elftal. Goedemorgen, Karim. Goedemorgen. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik ook nog een beetje moet bijkomen van Argentinië gisteren, toch? Ja. Heb jij dat ook? Jazeker, maar vooral ook omdat ik aan de ene kant denk, oh, het was wel mooi voetbal, maar aan de andere kant denk ik, oh, ik heb nog zo'n hele vervelende nasmaak toen ze in echt Nederland speelden. Ja. Precies dat. Ik heb hetzelfde. Ik was toch een beetje voor Kroatië. Ik ga het hier gewoon eerlijk toegeven. Ik ook. Hey, even naar vanavond. Hoe is het met je wedstrijdplanning? Vanavond staat er een heerlijke planning bij mijn moeder. Want we gaan met z'n allen daar kijken. En met z'n allen bedoel ik, ik kom uit een gezin van 11. Dat betekent, ik heb 7 broers. Ja. Dat betekent echt met z'n allen. 7 broers, 2 zussen, 1 broertje. En lekker de grote Marokkaanse vlag en de MSG-vlag uithangen. Yeah. En genieten met vooral heel veel lekkere zoetigheid. Marokkaanse thee erbij uiteraard. Hey, je zegt dat je gaat bij je moeder kijken. En ik moet gelijk denken, moeder staat ook best wel centraal, hè, bij het Marokkaanse elftal. Ik zie allemaal dingen viraal gaan met spelers en trainers. Wat betekent dat? Ja, heel veel mensen denken dan, oh ja, dat is iets van dit WK of zo. Nee, dat is echt iets Marokkaans ook. We hebben onze moeder heel hoog staan. En heeft ook een hele belangrijke functie in de familie. En dat zie je hier ook wel weer terug. En dat is bewonderenswaardig dat die moeders op een voetstuk worden geplaatst, eindelijk. Want die worden vaak toch wel naar de achtergrond gestopt. De vaders die worden vaak gezien als de arbeiders die heel hard werken. Mm. En de rest van de families naar bijvoorbeeld Nederland of naar België of Frankrijk hebben gekregen. En nu eindelijk staan die moeders op de voorgrond. Ja, ik vind het zo opvallend, want bij andere landen zie je het eigenlijk helemaal niet. En nu is het echt zo'n podium, dus absoluut mooi. Het levert ook vooral hele mooie en intieme, kwetsbare beelden op. Überhaupt het succes van Marokko. Ik heb de Linda, daar zag ik bijvoorbeeld Hasna Bouazza zeggen. Het succes van Marokko breekt muren af, verlegt grenzen en geeft massa's mensen een hernieuwd gevoel van eigenwaarde en trots. Ja. Ervaar jij dat ook zo? Ja, zeker. En dan aan de ene kant ervaar ik dat persoonlijk zelf zo. En ervaar ik dat ook met bijvoorbeeld mijn studenten. Ik geef nog zelf één dag in de week les. Een grote groep Marokkaans-Nederlandse jongeren. Maar ook veel Afrikaans-Nederlandse jongeren bijvoorbeeld. En die ervaren dat ook zo. En ik heb zelf heel veel gedaan in de periode dat ik uit een dal kwam. Om te kijken van identiteitscrisis. Wie ben ik nou eigenlijk? Waar hoor ik bij? Om me vast te klampen aan bijvoorbeeld die Marokkaans-Nederlandse identiteit. En daar draagt dit zo erg aan bij. Dat je dingen hebt waar je trots op mag zijn. Ja, en waar zit het hem dan in? Nou, dat je heel lang het gevoel hebt gehad dat je daar niet trots op mag zijn. Dat het gaat over criminaliteit, dat het gaat over stereotypes. Dat het gaat over Gucci-petjes en over vrouwonvriendelijk gedrag. En als je dan in het nieuws komt, dan gaat het vaak over dat soort excessen. Want daarover gesproken, ik kan er ook niet echt omheen. Of misschien juist wel. Er is ook toch weer heel veel gedoe over de rellen die dan wel of niet plaatsvinden. Ja. En er wordt ook meteen weer heel veel over gezegd. Ja. Ja, welke van de twee vind je vooral wat van? Ik denk persoonlijk, voetbal en rellen, dat gaat soms ook best wel samen. Waar dat ook zich afspeelt. Ja, en hoe gek het ook klinkt. Ja, ik moet het toch maar weer zeggen. Ik begrijp niet dat mensen er toch in een etnisch verhaal van maken. Alsof rellen alleen maar iets is wat bij etniciteit hoort. Wat wel zo is, is dat je ook ziet, ik ben zelf mediamaker, is dat het ook alweer lekker is om hierop te springen. En dat het al wat minder lekker is om te springen als het bijvoorbeeld gaat over rellen rondom Ajax Feyenoord of Feyenoord hooligans die zich misdragen in het buitenland. Maar het heeft wel ook gevolgen. Ik bedoel, als je ziet dat een Femke Halsema bijvoorbeeld besluit om geen grote schermen op te hangen. Ja. Dat is dus niet alleen maar mediapraat. Er is ook daadwerkelijk wel iets wat vervolgens iedereen ontzegd wordt. En ik roep ook al een aantal dagen op dat de burgemeesters echt op moeten staan. Zeker van de grote steden. Om ervoor te zorgen dat er iets is. Hoe mooi zou het zijn als je nu zou zeggen, dit zijn ook onze jongens, weet je wel. En dan heb ik het over de jongens die in het Marokkaanse elftal spelen. Want die jongens die op de straat op gaan, zijn gewoon onze jongens. En daar bedoel ik mee de Nederlandse jongens, het Marokkaanse roots. Zorg wat voor iets leuks voor ze, weet je wel. Zorg dat het Malieveld vol staat. Prachtig podium met Leyla Shakir, Mimoun Refroa, prachtige artiesten. Die zorgen voor een mooi feestje. Dan geef je die jongeren ook het gevoel dat ze erbij horen. En niet alleen de jongeren, maar ook de ouderen natuurlijk. Dat het ook ons feestje is. Met ons feestje bedoel ik van ons allemaal. Want dat is het ook echt. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, Karim, ik wil het zo nog uitgebreid hebben over ook die maatschappelijke impact en de rol. Maar ik wil ook toch een beetje stilstaan bij het voetbal in eerste instantie. Want laten we eerlijk zijn, grootmachten zoals België, Spanje, Portugal. Ja, ze werden allemaal al verslagen. Hoe duid je dit succes? Wat gebeurt er in dat elftal? Zijn geen kleine jongens, nee. Nee. En als je mij dit zou vragen of dit zou kunnen voor het WK, dan had ik het waarschijnlijk niet geloofd. Ik volg het wel heel erg nauw. Maar er is iets bijzonders gaande. En ze hebben iets gevonden, een strategie gevonden die zo goed bij hun past. Hè, want dat moet je ook nog maar eens weten te bedenken. En ook nog eens waar andere tegenstanders het heel lastig mee hebben, dit WK. En dat is een beetje de strategie die ik zelf vergelijk met Atletico Madrid. Die voetbalt ook op die manier. Die verslaat heel veel grootmachten in de Champions League bijvoorbeeld. Door heel defensief te voetballen. Wat niet altijd heel erg aantrekkelijk is. Maar als ze er dan uitkomen, dan weten ze dat heel mooi voetballen te doen. Ja. Dus niet te lange bal spelen en zoek het maar uit. Maar echt defensief en als ze eruit komen, goed voetballen. En dat is echt wel een mooie strategie die goed past bij deze spelers. Maar toch, hè, 4 jaar geleden hadden ze ook een goede ploeg. Er zitten namen in, dat is ongekend. Dat was toen ook het geval. En toch zindert er iets. Niet alleen hier in Nederland of in de maatschappij, maar ook in dat elftal. Ja. Is dat gewoon toe te schrijven aan de bondscoach misschien wel? Nou ja, onder andere, want hij doet wel iets heel moois. En dat is dat hij sowieso één na een naar een fiasco van een trainer. Iemand die het verschrikkelijk slecht heeft gedaan. Ziyech zo boos heeft gekregen en ook niet geselecteerd heeft. Dat hij heeft gezegd, ik kap ermee, ik ga nooit meer voor Marokko spelen. Mazraoui boos gemaakt heeft en zo nog heel veel andere spelers. En dan komt er ineens een trainer die het zo goed doet. Die ook als je de beelden ziet van de trainingen die op social media eronder doen. Dat hij ook echt lacht met die jongens. Maar ook bijvoorbeeld een opmerking maakt als Hakim Ziyech is heel lastig, toch? Hoe ga je daarmee om? Zegt hij, nou, als je echt goed voor hem bent, dan geeft hij zijn leven voor je, weet je wel. Ja, dat zijn uitspraken die toch heel duidelijk maken dat er een bepaald gevoel is in dat team, dat er niet eerder is geweest. Ook niet in 86. Kijk, dat zijn toch wel hele belangrijke dingen in de voetballerij, hebben wij gemerkt. We hebben in Nederland ook hele goede voetballers. Het is echt belangrijk dat je een teamgevoel hebt. En ik heb het gevoel dat het trouwens bij het Nederlandse elftal dit jaar ook voor een heel groot deel zo was. Niet net doen alsof het nu allemaal verschrikkelijk was, weet je. Ik bedoel, zeker niet. Nee. Zeker niet. En dat als je dan verliest, dan is het vaak al meteen verschrikkelijk. En Marokko is nu in een winnende serie. Maar ja, het is echt, die trainer doet heel veel. Ja. En brengt het beste in de spelers naar boven. Wat gaat dit betekenen voor het Marokkaanse voetbal in zijn algemeen? En misschien zelfs wel voor het Afrikaanse voetbal. Want dat is ook iets wat veel voorbij komt. Wat de bondscoach vaak ook herhaalt. Ik doe dit niet alleen voor Marokko. Ik doe dit ook voor Afrika. Dat vind ik ook opvallend. Maar misschien is dat dus mijn Europese blik. Dat ik denk, hey, wat apart dat dit continent in één keer zoveel genoemd wordt. Waar komt dat vandaan? Ja, toch is dat gek. Hè? Heel veel mensen hebben bij Marokko met name het gevoel dat het gaat over de Arabische wereld. Die wordt vaak genoemd. Is het vast ook een beetje. Maar het is met name de Afrikaanse wereld, weet je wel. Ja. Het is een Noord-Afrikaans land. Het zijn jongens die inderdaad lijken op veel mensen die ook in het Midden-Oosten leven. Maar dit is, a win for Morocco is a win for Africa, weet je wel. Het is echt ook heel erg belangrijk. Je merkt wel ook dat het heel belangrijk is voor het Afrikaans voetbal. Want het Afrikaans voetbal wordt toch vanuit diezelfde Europese bril gezien als een beetje rouwdouwersvoetbal. Ja, naïef is het ook vaak wel genoemd. Ja, precies. En nu merk je dat daardoor andere Afrikaanse landen ook tijdens dit WK, daar wordt op een andere manier naar gekeken. Dus dat doet ook wel wat met je zelfvertrouwen. Dat doet ook wel wat met jongens die twijfelen of ze voor bijvoorbeeld een Afrikaans land zouden moeten kiezen. Of daar een toekomst is. Maar doet het ook iets met je voetbalschool? Als in, betekent dit dat er ook binnen no time nu enorme stadions of trainingsvelden uit de Marokkaanse grond gestampt gaan worden? Dat er geld in geïnvesteerd wordt op een ander level dan dat we dat hiervoor hebben gezien? Ja, je ziet natuurlijk wel dat Marokko niet per se een land is dat heel erg veel investeert in zijn voetbalwereld en voetbaltalent. Dat zie je ook aan de salarisverschillen tussen de spelers in het elftal. Dat het wel zo is dat de bond ook weet van je ontkomt er nu niet aan dat je weet, die hele wereld staat naar je te kijken. Het is blijkbaar heel erg waardevol. We hebben heel veel potentie. We moeten hier echt veel meer mee. En je ziet bijvoorbeeld in het noorden van Marokko dat er gewoon voetbalclubs zijn die normaal in de eredivisie van Marokko spelen. Die normaal hun broek niet omhoog kunnen houden. Dat is ongekend. En het gaat nu wel beter. En investeerders vinden het ook interessanter om nu naar Marokko te kijken als voetballand om het in te investeren. Ja, ik denk dat zij met dezelfde kolkende ogen voor de buis zitten als dat wij dat doen. Je noemde het net zelf al even, die bedragverschillen. Ik geloof dat Ashraf Hakimi, die verdient rond de 12 miljoen per jaar. Het veelvoudige van wat de speler in de binnenlandse Marokkaanse competitie verdient. Ja. Toch zie ik dat niet terug in een team. Dus ook daar zit iets waar die verschillen overbrugd worden. Ja, en dat is toch op de een of andere manier die Marokkaanse trots, die roots, die dan toch je enorm aan het hart gaan. Die veel belangrijker zijn. Nee, je bent allemaal mens. Waar religie overigens een prominente rol speelt. Ja, hoe uitziet dat? Dat als je 5 keer per dag je hoofd naar de grond moet brengen voor de schepper en je de schepper enorm dankt voor het succes die je nu hebt. Dan dat maakt je nederig, dat houdt je nederig. En dat houdt je ook nederig ten opzichte van de ander. Houd je gelijkwaardig. Ja, en dat is als je dus allemaal die buiging doet. Dat zie je dus ook op die foto's, maar ook het dansen met de moeders, et cetera. Zie je dat ze allemaal daar gelijkwaardig zijn. Of je nou in een Bentley aangereden komt of in een Citroën aangereden komt. Je bent allemaal even belangrijk. En wat ik vooral heel mooi vind, is los van dat je dat niet per se terugziet, zie je ook terug dat de vedettes uit het elftal juist heel erg proberen de rest heel erg mee te krijgen en juist te laten floreren. Is dat ze wat je in andere elftallen ziet, is dat je heel duidelijke vedetten ziet, dat heel veel mensen de sterspelers belangrijk vinden. Hakim Ziyech is vaak nog wel heel erg belangrijk gemaakt. Hij is ook wel belangrijk, hè? Daar niet van, maar je ziet dat hij heel nederig de stap terugneemt en ook mensen naar voren aan het schuiven is. En dat zie je door dat Hakimi dat ook doet. Aan teambelang zie je echt. Ja, dat zie je enorm. En eigenlijk van de Louis van Gaal school, zouden we kunnen zeggen, toch? Die is daar ook altijd heel erg van. En misschien ook wel de, moet ik toch bekennen, ook de nuchterheid van de Marokkaans-Nederlandse spelers zie je daar ook terug. Hè? Ik zat gisteravond aan tafel bij Op1 met de juffen van Mazraoui en Ziyech. Die jongens die zijn gewoon in Nederland opgegroeid. En die hebben dus ook die Hollandse nuchterheid meegekregen. Ja. Dat zie je ook al terug in het elftal. Voor ons zijn dat natuurlijk de sterspelers. Hè? Ik bedoel, als ik voor de buis zit, dan juich ik onder andere voor Marokko, maar ook heel erg met het idee, yes, kijk, onze jongens daar ook staan. Zeker. Hoe populair zijn ze eigenlijk in Marokko zelf? Enorm. Ja? Ziyech is enorm populair. Mazraoui ook, maar Ziyech met name. Het was dus ook echt heel zwaar toen hij uitgesproken had dat hij niet meer voor Marokko wilde spelen. Ik zit in een groepsapp van mijn eigen voetbalelftal, waarin niemand geloofde dat hij ooit überhaupt alweer terug zou komen bij het Marokkaanse elftal. En hoe bijzonder is het dat hij er nu staat. Maar in Marokko zijn ze ook enorm belangrijk. Ik heb nog steeds familieleden in Marokko die die tranen in hun ogen nog veel meer dan de Marokkaanse Nederlanders hier. Want die trots is zo belangrijk. Ja, ook als je Marokko een beetje kent. Marokko is niet per se een land waar alles heel goed gaat. Weet je, er is veel armoede ook nog steeds. Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen naar school toe gaan. Er is weinig werk. Ja. En dan zijn dit wel momenten die echt. Het voetbal is maar een spelletje, maar voetbal is ook zoveel meer. Want ook daar hebben we natuurlijk verschillen. Je noemde het net helemaal aan het begin zelf ook al even. Het is ook heel belangrijk voor de Amazigh-cultuur. Voor mensen die niet weten over welke groep we het dan hebben, kan je dat omschrijven? Ja, dat zijn de Noord-Afrikaanse stammenvolkeren, zeg ik altijd. Hè. Dat gaat van Marokko tot aan Egypte, Libië. Mensen die van oorsprong daar altijd hebben gewoond. En nu wordt er veelal ook Arabisch gesproken. Marokkaans-Arabisch. Maar de Amazigh, dat zijn mensen die toch al vaak het gevoel hebben gehad dat ze zeker in de afgelopen jaren niet gehoord en niet gezien worden. En je merkt speelt ook dat dus ook daar in Marokko? Zijn zij ook een onderdrukte stem? Zeg maar. Ja, zeker. Enorm. Ook gewoon met de protesten van de afgelopen jaren, waar protestleider Zefzefi ook nu nog steeds in de gevangenis zit. En je merkt dat de spelers heel goed weten dat het een winst is voor ons allemaal. En dat voetbal blijkbaar dus ook gewoon verbindt. Mm. Ik heb in mijn voetbalelftal daar soms discussies over. In de samenleving discussies over. In Marokko discussies over. Over de Amazigh-identiteit. En wat ben je dan? En je ziet dat die spelers de Marokkaanse vlag om hebben. Ze hebben de Amazigh-vlag om, maar ze hebben ook de Palestijnse vlag om. En dat is voetbal is ook veel meer dan alleen bal in een net krijgen. Zie je wel toch ook verschillen in hoe, zeg maar, de Marokkaanse diaspora of mensen met Marokkaanse roots die in Nederland wonen dit beleven en hoe iemand die daar woont het beleeft? Zit daar echt wel een gevoelsverschil in? Ja, daar is sowieso ook de manier hoe je met voetbal omgaat. Dus Marokko is toch wel een beetje te vergelijken met de Zuid-Amerikaanse landen als het gaat om voetbal. Dus iedereen naar een café, met z'n allen genieten, een hele dag naartoe leven. Hier in Nederland is voetbal toch vaak nog gewoon een spelletje waarbij je een half uur van tevoren waarschijnlijk achter de televisie gaat zitten met een paar vrienden en een zak chips. Dus het wordt wel op een andere manier beleefd. ook het feesten is daar toch op een andere manier. Het is maar alles... ook waar het voor staat. Hè? Een beetje, zeker in dit maatschappelijke gesprek, waar we wat wel een paar keer aangestipt hebben. Ik kan me heel erg voorstellen, misschien ook wel voor jou, of die leerlingen waar jij het net over had. Dat als jij een Nederlands-Marokkaanse jongen bent, die misschien altijd wel een beetje heeft gedacht, waar hoor ik bij of waar word ik geaccepteerd? Ja. Nederlands elftal is niet helemaal mij. Marokkaans elftal is misschien ook niet helemaal mij. Ja. Dat is wel een andere beleving dan dat je natuurlijk gewoon in Marokko opgroeit. Jazeker, maar ook gewoon het is heel herkenbaar in het maatschappelijk debat dat Marokkaanse Nederlanders in Nederland vaak het gevoel hebben dat ze geen Nederlander zijn, omdat ze niet geaccepteerd worden als volwaardig Nederlander. Soms draagt de politiek daar bijvoorbeeld ook aan bij. En dan ga je naar Marokko toe op vakantie en dan ben je daar toerist. En dat is natuurlijk wel gek. Ja. En mensen die in Marokko wonen, die ervaren dat natuurlijk helemaal niet. Dus kijk ook op een andere manier naar het spelletje. En hebben ook op een iets andere manier een beleving. Maar het is dat hartje klopt in beide gevallen heel erg hard. Ja, we zien de vlaggen nog steeds verbinden. Ja, het is ook tijd voor muziek. In de voorbereiding van deze uitzending kwam onze kersverse muziekredacteur Joshua met een suggestie voor een plaat om te draaien. En hij kwam met deze, want die past wel erg goed bij het Marokko en de wedstrijd van vanavond. I Won't Back Down. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down. Ja, we hebben het over het Marokkaanse voetbalelftal. En als ze iets al 3 weken niet doen, is het backing down. En vanavond is het weer zover. Ik praat erover met Karim Amgar. En ook jij kan meepraten. En je kan gebruik maken van de gratis NPO Radio 1-app. Daar kan je je reactie achterlaten. Want het is alweer tijd voor Vroege Vragen. Juist, vroege vragen van jou dus aan de andere kant van de radio via de gratis NPO Radio 1-app. En het leeft, kan ik je vertellen, Karim. Dus het, iedereen is er toch wel mee bezig. Kreeg onder andere deze app binnen. Denkt de gast dat Marokko hoe dan ook het podium gaat halen? Dus de troostfinale ook kan winnen als ze daar komen. Mijn gevoel zegt van wel. Ja. Resoluut. Omdat ze zo'n enorme vechtlust hebben. Normaal heb ik altijd een prachtige meme van die gozer van The Office die zo heel moeilijk aan het kijken is, dat je 90 minuten spannend vindt. Dat heb ik nu niet. Normaal heb ik dat bij het Marokkaanse elftal wel. En nu heb ik echt heel veel vertrouwen in die ploeg. Ja, ik denk wij allemaal. En dat brengt me bij het volgende. Want wat vind je er eigenlijk van dat er nog steeds over een verrassing wordt gesproken? Ja, de opmerking van Ziyech toch wel weer terughalen, hè? Had je niet verwacht, hè? Ja, ik ga hem gelijk even laten horen. Cool. Ja. Ja, daar sta je dan, hè? Nergens. Zeg Masroei. We gaan nergens heen, toch? Nou, je gaat tegen Portugal of Zwitserland spelen. Laatste acht van de wereld, meneer Sier. Ja, je niet verwacht, hè? Nee. Denk velen niet. Nee. Nee, maar nee, we zijn trots. Blij. En wat, we hebben er hard voor gewerkt. Wat horen wij hierin zijn, dat had je niet verwacht? Ja, eigenlijk zegt hij ja, hadden jullie niet verwacht, hè? Jullie hadden niet van ons verwacht dat we dit zouden kunnen. Jullie hebben ons al zo lang onderschat. Niet op waardig schat, hoor je hier eigenlijk terug. En niet een sneer per se naar iemand, maar gewoon van... Zo van, je... Fuck, nee, ik heb al zo vaak te maken gehad met mensen die geen vertrouwen hebben in me of in ons. Ja. En heeft dat dan vooral te maken met Marokkanen of Nederlandse Marokkanen in het voetbalperspectief? Of is dit dus ook een beetje, dit is dus waar we altijd mee te maken hebben? Ja, ik denk dat heel veel Marokkaanse Nederlanders naar dit interview hebben gekeken en hebben gedacht... Ja, dit herken ik gewoon in mijn dagelijks leven heel erg. Ziyech is natuurlijk gewoon een voetbalprofessional. En die zal het vast en zeker ook betrokken hebben op zichzelf. Enerzijds voetbal en enerzijds identiteit. Want dat laat je niet los. Maar zeker de mensen die ernaar gekeken hebben en geluisterd hebben... Marokkaanse roots hebben, die hebben daarin echt wel gehoord. Je hebt me altijd onderschat, hè? Ja. Je zei, ik merk het ook heel erg bij de leerlingen. Ja. Heb ik net al eerder genoemd. Wat merk je daar? Ja, mijn studenten, al mbo'ers zijn studenten. Ja, oh, sorry. Nee, je geeft helemaal niet. Is die, het houdt ze enorm bezig. Maar het meest bijzondere vind ik nu ook, hè, los van andere WK's... dat je niet per se Marokkaanse roots hoeft te hebben om je... om je verbonden te voelen met wat er eigenlijk gebeurt. En dat de underdog is opgestaan. Dat je vaak ondergewaardeerd wordt. Niet gezien wordt, niet gehoord wordt. Of je nou Westers-Nederlandse roots hebt. Of Surinaams-Nederlands of Turks-Nederlands. Het maakt niet uit. Iedereen is een soort solidair. Maar ook tegelijkertijd voelt ook wat er aan de hand is. En dit is voor mij als leerkracht echt... genieten om dit dus als centraal punt in mijn klaslokaal te laten zijn... om dialoog te voeren over maatschappelijke vraagstukken. Als bijvoorbeeld lage verwachtingen... of welke verantwoordelijkheid pak je in de samenleving? Wat heeft de omgeving van je gedacht? En hoe ga je er zelf eigenlijk mee om? Hoe word je zelf redzaam en weerbaar, zeg maar? Dus als leerkracht is het heerlijke materie om te hebben... om met mijn leerlingen, of met mijn studenten... want die zeg ik het zelf ook, in gesprek ik heb je te gaan. Aangestoken. Ik kreeg nog een vraag binnen. Misschien is dit ook al iets wat dus leeft bij de studenten. Zijn er in Marokko ook stemmen voor een boycott geweest? Of is dat ook meer een Europese / Nederlandse stem? Nou, om het toch maar te noemen... boycott op het gebied van wat er daar gebeurd is in Qatar? Nee. Er zijn hier en daar wat kleine stemmen geweest... maar echt niet zo groot als dat we bijvoorbeeld het hier in Nederland hebben gehad. Wel dat er mensen zijn geweest... Die nog een beetje die protesten in hun achterhoofd hebben gehad... van de afgelopen jaren. Van in Marokko zelf. Ja, van in Marokko zelf. Maar het mooie is, voetbal zorgt ook voor verbinding in de samenleving. Dus dat heeft niet heel lang geduurd... voordat mensen toch het gevoel hebben gehad van... ik ben wel trots op wat er gebeurt. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik merk het ook bij mezelf en bij mijn vriendengroep. Het blijft een beetje een worsteling, want je vindt van alles over waar het georganiseerd is. Zeker. En waarom. Zeker. Tegelijkertijd, je noemde het net zelf al. Je kijkt naar natuurlijk het Nederlands elftal, maar ook het Marokkaanse elftal. En je voelt toch zoiets, zo'n muur doorbreken. En ik kan niet zo goed omschrijven wat het is. Het is die zindering waar we het al eerst over hadden. Gewoon dat gevoel dat je ineens denkt... Hey, eigenlijk identificeer ik me ook met dit elftal. Ja, dat vind ik zo goud. Ja, want daar wilde ik eigenlijk... Hey, vind je dat goud? Terwijl ik ergens me ook kan voorstellen dat je denkt... het heeft ook iets pijnlijks. Dat je denkt, is er nou echt voetbal voor nodig... voordat we elkaar eindelijk een keer aankijken... en dat we dus gewoon gezien worden... voor de Nederlandse Marokkaanse gemeenschap die we zijn hier. Ja, enerzijds is het natuurlijk triest... maar aan de andere kant een gegeven paard niet in de bek kijken... is dat ik dit met beide armen handen omarm. Mm. Is dat ik heel blij ben met het feit dat we nu eindelijk de kracht zien. Dat ik door zo ontiegelijk veel mensen word geappt. Rondom de wedstrijd met succes. En we zitten op het puntje van onze stoel. Allermooiste appje is van mijn directeur van de NTR, Willemijn. Die zei, wij zitten op het puntje van onze stoel. Want onze jongens spelen vanavond ook. En met onze jongens is enorm Ajax-fan. Ja. Bedoelde ze dus Ziyech en Mazraoui. Onze jongens. Dat vond ik zo ontiegelijk lief. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, tussendoor heel even ander nieuws dan, want hoe de wedstrijd vanavond ook verloopt. Er is sowieso vuurwerk aan de hemel te zien, want de meteorenzwerm Geminiden passeert vandaag de aarde. Ja, ik ben niet helemaal thuis hoor, in de sterrenkunde, dus ik hoop dat ik het een beetje goed heb gezegd. Hij passeert dus vandaag de aarde. Het is de grootste meteorenzwerm die er bestaat. Rond 10:30 is het hoogtepunt en dat is toch een mooi stukje kerstlicht van moeder natuur. En zodoende ook deze plaat. Coldplay met Christmas Lights. Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in. To Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Down where the sea and sailing me, may all your Dit is Vroeg van 14 december, de dag waarop Marokko voor het eerst in hun rijke voetbalgeschiedenis in de halve finale van het WK voetbal staat. En dat is niet alleen sportief belangrijk, ook maatschappelijk betekent het veel. Ja, over de hele wereld eigenlijk. En ik praat er tot 6 uur over met Karim Almgar. Hij is programmamaker, auteur, docent en op dit moment voornamelijk fan van de Leeuwen van de Atlas. Hatseflats. Hatseflats. Ja, heb je nou vragen? Maak gebruik van de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, we zitten ineens een beetje in een bijzondere omstandigheid. Want er gaan allemaal alarmen af. En het licht is hier aan het flikkeren. Allemaal een teken van Marokko? Nee. Ja, precies. Iedereen is nu alvast aan het juichen en ruïne aan het zetten. Gelijk even terug. Ex-Marokkaanse international Dries Boussata. Die zat afgelopen vrijdag bij de Radio 1-podcast De Dag. Hij sprak zich uit voor zijn keuze voor het Nederlands elftal. Of het Marokkaans elftal, daar heeft hij het moeilijk mee gehad toendertijd. Snap ik. Ja, waarom? Nou, enorme worsteling zou het voor mij ook zijn. Stel dat ik überhaupt zoveel talent zou hebben. Ik speel nu lekker op een achterafveldje. Maar dat is heel logisch, weet je. Ik bedoel, ik ben bijvoorbeeld geboren in Nederland. Maar ik heb wel heel lang een worsteling gehad met mijn identiteit. Mm-hmm. Enerzijds eigen onzekerheid. Anderzijds de omgeving die je niet volledig accepteert als volwaardig Nederlander. En dan uiteindelijk heb ik mijn trots in mijn roots gevonden. Door bijvoorbeeld de hele belangrijke held in Marokko, Mohammed bin Abdel Karim al-Khattabi, een vrijheidsstrijder. En dan twijfel je toch van, nou ja, wat is dan belangrijker? En dan vraag je je ook af of je überhaupt moet kiezen. Ik denk niet. Maar als je dus voor een elftal zou moeten kiezen, dan is dat een hele zware vraag. Ja, ik heb wel het idee dat het in deze generatie toch net wat makkelijker lijkt te gebeuren dan dus in de tijd van Boussata. Om te kiezen voor Marokko? Ja. Ja, maar ook omdat Marokko nu een elftal is en de bond ook wat toegankelijker is. In het verleden was überhaupt het Marokkaanse elftal gewoon niet toegankelijk. Zag de talenten ook veel minder goed, behandelde de talenten veel minder goed dan dat het nu is. Dus de bond heeft echt enorme stappen gemaakt, waaronder dus ook slim om te gaan met welke trainer heb je, welke rol vervult de trainer. Zoals bijvoorbeeld de trainer in Nederland dat heel goed doet met talenten, Nederlandse talenten in het buitenland. Dus dat is ook een andere tijd, zeg maar, waardoor het misschien ook wel aantrekkelijker is om te kiezen voor het Marokkaanse elftal. En ja, je ziet natuurlijk ook die successen nu, hè. Ik bedoel, als jij nu dus opgroeit in Nederland en de KNVB inderdaad heeft de mogelijkheid om jou te selecteren, maar je ziet nu eigenlijk weinig representatie in het huidige Nederlands elftal van jou als Marokkaanse Nederlander. Ja, dan neig je toch ook sneller naar het Marokkaanse elftal. Heeft het Nederland, kan het Nederlands elftal dit zichzelf dus aanrekenen? Of de KNVB in ieder geval? Ja, ik vind van wel. Zeker ook niet genoeg stappen ingemaakt. En ik begrijp heel goed dat je vooral aan het nu denkt. Hoe je nu gaat presteren op het WK. Maar wil je dus stappen maken in de toekomst, dan heb je ook gewoon Marokkaanse Nederlanders in je staf nodig. Heb je Marokkaanse Nederlanders nodig die je adviseren, die dicht bij de KNVB staan. Die dus ook het gevoel geven dat je erbij hoort. Want wat die trainer van Marokko, Regraoui, ook echt doet, of die het nou wil of niet, hij is een verlengstuk van die spelers. Representatie speelt gewoon een hele belangrijke rol. Enerzijds om elkaar goed te kunnen begrijpen. Ook al spreek je niet allemaal dezelfde taal. Dat kan ik je op een presentatieblaadje meegeven. Is dat er sommige jongeren zijn die in Frankrijk zijn geboren en de Franse taal en de Arabische taal hebben geleerd. Nou, zie maar met Ziyech te praten. Die praat Nederlands, Engels en Amazigh. Ja, dat is lastig. Maar toch lukt het hem om die jongens goed te verbinden met elkaar. Om die verbinding te maken. Daar heb je die representatie voor nodig. Dus KNVB staat op. Is dit ook wederom eigenlijk, want ik hoor jou voornamelijk uit een voetbalkeuze. Is het alleen een voetbalkeuze? Of is er ook daar iets anders aan de hand? Natuurlijk is dat gaat zeker echt bij lange na niet alleen maar over voetbal. Het gaat heel erg over identiteit. Waar je je gezien, waar je je gehoord voelt. Ziyech geeft bijvoorbeeld, nu gebruik ik hem wel heel veel als ja, we hebben er nog meer. Ja. Boufal, Abu Ghlal, Amrabat. En ga ze maar door. Allemaal geweldige talenten. Maar die geeft al zijn inkomsten die hij van de bond krijgt, geeft hij weer weg. Aan arme mensen in Marokko. Dus het gaat niet alleen maar over voetbal. Hij speelt ook al bij Chelsea. Hij hoeft zich niet niet meer heel stevig in de kijker te spelen. Het gaat ook heel erg om die trots. Trots zijn op je identiteit. Trots zijn op je roots speelt een hele belangrijke rol. Maar ja, ik zou ook willen zeggen, het is oké om trots te zijn op je Marokkaanse roots. En daarmee niets af te doen aan het feit dat je trots bent op je Nederlandschap. Ja, precies. Dat is ook het eeuwige, tenminste het complexe verhaal. Want er is ook een tijd geweest dat Marokkaanse spelers, zeker met een Europese achtergrond of die hier opgegroeid zijn, ook niet echt geaccepteerd werden in het Marokkaanse of misschien wel breder Afrikaanse voetbal. Onder het mom, nou, dat begrijpen jullie niet. Jullie weten helemaal niet hoe wij het hier doen. Is dat daar dus ook veranderd? Want de diaspora is groot, hè, op dit moment in de Marokkaanse elftal. Enorm, ja, ja. Times Square zie je mensen juichen. Je ziet ze in Italië. Het is bijzonder. Maar ook in het elftal zelf. We hebben het al vaker genoemd. Er zijn zoveel terecht natuurlijk mensen die gewoon zelf uit Marokko en de Marokkaanse competitie komen. Maar ook Franse, Spaanse spelers, Nederlandse spelers. Ja. Volgens mij is de bondscoach zelf ook Spaans of Frans. Hij is zelf ook niet in Marokko geboren. Maar het gaat dus vooral ook over hoe kun je toch op die manier een elftal bouwen. Het Marokkaans voetbal, maar daarmee dus ook het Afrikaans voetbal, is aan het evolueren. Dat betekent, het is niet meer gek, hard werken. Keihard naar voren schieten, heel veel rennen, veel fysiek voetbal. Dat is enorm aan het veranderen. Maakt een transitie. In die zin ook dat het dus ook makkelijker is voor voetballers die bijvoorbeeld in Europa opgegroeid zijn en hier op de voetbalschool hebben gezeten. Om die aansluiting te vinden. Het begint meer op elkaar te lijken, zeg je eigenlijk. Ja, en sowieso is Marokko ook niet per se de klassieke het klassieke voorbeeld voor Afrikaans voetbal. Zijn niet zo stevig als bijvoorbeeld de mensen uit Senegal of Ghana bijvoorbeeld. Spelen wel en zijn wel geëikt vaak op het Afrikaans voetbal. En evolueren gewoon enorm om makkelijk ook de aansluiting te vinden. En dan is het toch weer tijd voor muziek. En in dit geval, ik zou hem eigenlijk gisteren draaien, heb ik toen niet gedaan. Dus ik doe het vandaag wel eens. Ithaka van Batenberg. Vanavond is het zover. Dan staan de leeuwen van de Atlas weer op het voetbalveld. En ik heb het er samen met programmamaker Karim Amgar over wat de impact nou is van dat Marokkaanse succes. En we zijn al, we zijn al even bezig, Karim. En we zijn nog steeds niet uitgepraat. Nee. Dus er gebeurt een hoop. Je kan nog steeds een vraag stellen via de NPO Radio 1-app. Die is gratis en er wordt gebruik van gemaakt. En ik zag een vraag voor mij komen van ik dacht... Dat vind ik nou zo'n ontzettend goede vraag. Want er wordt natuurlijk tegen Frankrijk gevoetbald. Er is een koloniaal verleden met Frankrijk. Er zijn nog steeds huidige spanningen ook daardoor met Frankrijk. Zeker. Heeft dat nou invloed op zo'n wedstrijd? Ja, voor heel veel mensen wel, ja. En vast en zeker ook voor een aantal spelers. Mm. Hebben we bij Spanje natuurlijk ook gehad. Portugal wat minder. Maar Spanje die heeft natuurlijk heel stevig huis gehouden in het noorden van Marokko. Is toen uiteindelijk weggejaagd door die Mohamed Abdelkrim Tabi, die vrijheidsstrijder. Belangrijk iemand ja, voor jou precies, ook. Precies, zeker. Ja. Daar heb ik een documentaire over gemaakt voor de NTR. Is dat... dat je ziet dat er echt wel onder speelt. Zowel hier in Nederland als in Marokko. Ja, maar nu zeg je het ook heel beschouwend. Maar hoe is dat voor jou bijvoorbeeld? Zit jij ook zo voor de tv vanavond? Ik ben best wel competitief. Dus ja. Als ik nu met jou hierover praat, denk ik... Nou ja, weet je, Franse mensen zijn hele lieve mensen. En Spanjaarden zijn ook echt oprecht lief. Als wij vanuit Nederland naar Marokko toe rijden met de auto... Worden we heel warm ontvangen. Ja, je zit nu nog in je milde modus. Ja, maar zodra die wedstrijd, als ze aan het warmlopen zijn... dan komt dat 100% heel stevig naar boven. Maar dat zeg ik nu met een glimlach. Maar er zijn echt heel veel mensen die... die dit echt meenemen. Die nog pijn hebben. Die dat niet hebben weten te verwerken. Pijn van de geschiedenis. Want ook Frankrijk heeft echt hele verschrikkelijke dingen in Marokko gedaan. Niet alleen in Marokko, maar in heel veel Afrikaanse landen. Ja. Maar ja, goed, dan kunnen die spelers... Mbappé kan daar niks aan doen natuurlijk. Nee. Maar het zit maar er wel onder. In Frankrijk zelf heb je natuurlijk een enorme gemeenschap uit Noord-Afrika. Ook Algerije. Noord-Algerije. Ja, die vooral ook veel in banlieues wonen. Ook, ja. Of omdat ze daar gestopt zijn. Ja. Hun hele leven daar doorbrengen. Ja. We hadden het net tijdens de muziek even over... ik heb wel eens gefantaseerd met vrienden over het scenario... nou, stel je voor dat Marokko en Nederland dan in de finale staan... hoe gaat dat eruit zien als je Nederlands-Marokkaans bent? Er zijn op dit moment natuurlijk superveel Frans-Marokkaanse mensen... die vanavond misschien met dat gevoel voor die buis zitten. Ja. Wat doet dit, denk je, met de diaspora in Frankrijk? Nou, voor de West-Nederlandse luisteraars is het... zo'n wedstrijd is natuurlijk heel goed te vergelijken met Nederland-Duitsland. Ja, er zit ook altijd nog pijn... van onder andere de Tweede Wereldoorlog onder. Daar kunnen de spelers van het elftal niks aan doen... of de huidige Duitsers niks aan doen. Maar je voelt hem wel. Maar je voelt hem toch, weet je. Als ik Nederland-Duitsland kijk... dan heb ik dat gevoel ook. Dus dat geldt ook voor Marokko-Frankrijk. En heel veel mensen, zeker... die daar nog stevige pijn onder hebben... en die dat niet hebben weten te verwerken. En dat is heel lastig, want het zit niet heel lekker... in de geschiedenisboeken, zowel in Marokko als in Frankrijk niet. Nou, en het leeft nog door in enorm. Het nu, toch? Ja, maar goed, Frankrijk heeft nog steeds invloed in Marokko. Ja, ja. Exact, ja. Ik kreeg ook een vraag binnen van Anneke. Wordt Marokko met meer kritiek gevolgd dan Europese landen, volgens jou? Kritiek... voetbal? Ja, nou, zeker als het gaat om... daarom is die opmerking van dat je niet verwacht... is treffend. Omdat ja, het wordt zeker... met name gevolgd, omdat het natuurlijk een underdog is. Maar ik moet zeggen, nu ze zo ver zijn gekomen... hebben mensen heel erg het gevoel van... ze hebben al gewonnen. En het is al geweldig wat ze tot nu toe hebben bereikt. Maar ik ben door Thijs van der Brink gisteravond op mijn vingers getikt... dat ik dat niet moet denken. Doorgaan en geloven en vertrouwen. Maar het zegt misschien ook wel iets over... want we hebben het er eerder over gehad, het Afrikaans voetbal. Dat vooral het voetbal altijd als een beetje rouwdouwerig of naïef werd weggezet. Ja, zeker. Maar wordt het ook niet tijd dat we gewoon ook als voetbaljournalisten... in de spiegel kijken, misschien zijn wij wel naïef. En zeggen wij titels als, oeh, wat een verrassing. Of zijn we te kritisch? Ja, en het is natuurlijk gewoon met name een verrassing... omdat nog nooit een Afrikaans land zo ver is gekomen, überhaupt. Weet je? Dat maakt het wel gewoon echt feitelijk uniek. Ja, maar het feit dat we dus de hele tijd, of we... dat Europese journalisten voornamelijk zo kritisch zijn geweest... op het spel van Marokko. Ja. Eigenlijk heeft het spel al laten zien... ja, we lachen je ook zeker. Een beetje uit met al die kritiek. Dat is zeker. Ook wat de bondscoach zegt. je kan me deze vragen wil stellen, maar ja, we staan er toch nog. Ja. En lelijk of niet, defensief of niet, maar volgens mij moeten we de bal er uiteindelijk in krijgen. Ja, en ik zo lelijk vind ik het trouwens helemaal niet. Nogmaals, die vergelijking met Atletico Madrid. Ja, Atletico Madrid krijgt ook vaak de opmerking, lelijk voetbal, heel defensief, bus parkeren. Maar ik vind het genieten als ik zie hoe die spelers, zoals bijvoorbeeld Amrabat, als een freaking paard, als een stier, daar staat op te ruimen. Maar toch nog weet, met superveel pijn in zijn benen, die bal goed in te spelen, de sprint te maken, goede 1-2'tjes te maken. Dat is genieten in het geval zeker. En volgens mij zijn er zeker binnen Frankrijk die kijken ook naar het Marokkaanse elftal vanavond helemaal niet met een gevoel van dit varkentje gaan we wel even wassen. Zeker niet. Volgens mij heb ik zelfs de Franse bondscoach horen zeggen het Marokkaanse elftal heeft de beste verdediging van dit WK. Ja. Nou, dat kan je wel zeggen. Ja, dat is een understatement, denk ik nog. Ja, ze zijn echt heel goed op het gebied van strategie rondom verdedigen. Het is toch ongekend. Volgens mij hadden ze bij de wedstrijd van Portugal hadden ze maar 27% balbezit. Ja. Maar dat hebben ze wel heel efficiënt gebruikt. Heel efficiënt, ja. En wat hebben ze staan ploeteren, zeg, voor dat fases die aankomen. En er is een geweldige analyse die door de Engelse pers is gemaakt, waarbij je dus ook ziet hoe die kanteling, dus dat kantelen zoals ze dat in voetballerij noemen, van links naar rechts, als dus Portugal en Spanje deden het ook heel veel, die bal van links naar rechts proberen te spelen om er toch ergens een gaatje te vinden, hoe zij toch als een collectief naar links en naar rechts zwerven en dat er steeds één iemand uit het middenveld naar voren toe schuift om druk te zetten en dan weer naar achter rent en dan weer aan de rechterkant iemand naar voren en dan naar achter rent en niemand vergeet zijn taak, zeg maar. Het ziet er ook bijna dansend uit als je het voordoet, ja, dat je denkt, hoezo noemen we het lelijk? Er is niks lelijks aan. Ja. Gaan we dan langzaam naar een voorspelling? Wat gaan we vanavond zien? Wat gaat er gebeuren? Ik denk dat Frankrijk het heel lastig gaat krijgen. Ook veel balbezit zal hebben gedurende bijna de hele wedstrijd. Ik denk dat Marokko zo ergens rond de 70ste minuut uit zal breken met een doelpunt. En denk dat ze ook weer hier een hele zware wedstrijd zullen hebben. Maar dat ze er doorheen slepen met een mooie 1-0. 1-0? Ja. Oh, ik hoop het zo ontzettend. Ja, echt waar. Ik was toch, we begonnen de uitzending ermee. Ik dacht van, oh shit, Kroatië eruit. 3-0, ook echt van de mat geveegd, als je het aan mij vraagt. Ja. Argentinië had ik niet verwacht. Ik denk, dit wordt spannend. Het wordt een 2-2'tje, dan 3-2. Dat werkt. Ja. Nee. Laat het in hemelsnaam toch zo zijn dat Marokko uiteindelijk tegen Argentinië gaat. En dan gaan wij wel eventjes fixen dat die Messi zijn oren gewassen worden. Alsjeblieft, zeg. Ja, dan kan die zo gaan staan. met zijn handjes achter zijn oren. Ik weet niet of hij dat in dit geval zou doen. Ik denk niet dat zelfs ook iemand als Messi, juist met de statuur die hij heeft, ook naar Marokko aan het kijken is met een nou. Zag je de reactie van Cristiano Ronaldo op de bank? Ja. Die sprong van die spits, die was zo hoger dan Cristiano Ronaldo springt. Echt een antilopen, ja. Ja, en dat, die gasten kijken natuurlijk ook naar Marokko. Nu zeker, omdat ze in de finale staan met, ja, we gaan zo meteen wel hier tegen voetballen. En ze weten ook, Argentijns voetbal is, sinds de geschiedenis al, zijn ze temperamentvol elkaar opnaaien, ophitsen. Dat zag je bij Nederland ook heel erg. Nou ja, dat tegen een nuchtere ploeg is dat soms lastig. Want dan kun je je tegenover elkaar uitspelen. Marokko is een team wat zwaar temperamentvol is. Mm-hmm. Daar kun je schreeuwen in de kleedkamer tegen je spelers dat je wil. Maar die Marokkanen, die staan er. Kunnen we ook een soort van maatschappelijke voorspelling doen? Wat gaat dit nou doen voor alle verbinding, ook na dit WK? Is het blijvend, denk je? Of zakt het toch ook wel weer in als het voetbal helemaal voorbij is? Het zal zeker iets blijvend zijn bij de mensen met Marokkaans-Nederlands roots. Want dit is iets wat de geschiedenisboeken ingaat als een succes voor mensen. En dat het dus, dat je als underdog wel degelijk heel veel kunt doen. Ook al denkt de hele omgeving en samenleving van je dat je er misschien niet toe doet. Ook al heb je dat gevoel, ook al is het misschien nooit uitgesproken, maar als je dat gevoel hebt, kun je daar zelf uiteindelijk uitkomen door er hard voor te werken. Hey, vanavond is er ook nog iets anders bijzonders voor jou persoonlijk. Ja. Vertel. Ja, vanavond is aflevering 3 Dus als mensen denken, een leuke voorbeschouwing. 16:45 op NPO 2 is de derde aflevering van mijn nieuwe serie Geloof in het Onderwijs. Deze hele week van maandag tot vrijdag te zien op tv. En gaat over de vrijheid van onderwijs die we in Nederland hebben. Is heel uniek, artikel 23 van de grondwet. Die soms heel erg wringt met artikel 1. En dat is de wet in de grondwet. Die bepaalt dat je volledig jezelf mag kunnen zijn. Ongeacht religie of geaardheid, et cetera. En dat je niet anders wordt behandeld. En ik ga eigenlijk op onderzoek uit of het nog van deze tijd is. Die vrijheid van onderwijs en al die bijzondere scholen. Is ook een onderzoek wat je voor jezelf doet, zeg maar? Ja. Kijk, ik heb zelf 3 kinderen. Twee meiden. 1 van 6 en 1 van 3. En een jongetje nu sinds kort van 10 weken nu. En wij zijn zelf islamitisch. Geven dat vanuit huis uit ook mee. Maar vinden het heel belangrijk dat die kinderen een verbinding hebben met de omgeving. En andere mensen en andersoortige mensen leren kennen. Dus we hebben onze dochter bijvoorbeeld ingeschreven op een openbare basisschool. Heeft ze heel veel plezier ook van nu. Maar je merkt wel dat ook ik, maar ook heel veel andere ouders een worsteling hebben met dat een openbare school ervoor zorgt dat je in een diverse en soms hele inclusieve omgeving terechtkomt. Maar dat je dus ook te maken krijgt met verschillen. En dat kinderen soms ook best wel hard kunnen zijn. Mm. En jouw kind anders kunnen behandelen op basis van huidskleur of religie. En dan is de makkelijkste uitweg om te kiezen voor een bijzondere school die heel homogeen is. Of in je eigen denkraam of je eigen belevingswereld. En dat gaat niet alleen over kleur. Het gaat ook over geld en je sociaal-economische status. Het gaat over heel veel. En dan is dat de makkelijkste uitweg. Maar je vraagt je echt af of dat niet heel erg zorgt voor bubbels en segregatie. Of dat die herkenning toch wel heel erg goed is voor je kind om te kunnen floreren in het onderwijssysteem. Dat onderzoek ik. Ja, hele interessante zoektocht. Ja. Met heel veel open eindes waarschijnlijk. Maar in ieder geval, in dit geval, een mooi voorprogramma. Wat je zelf al zei voor de wedstrijd van vanavond. En ik wil toch een beetje op de zaken vooruit lopen. En dat doe ik met dit nummer. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. Champions. Karim, laat het even duidelijk zijn of Marokko nou gaat winnen of niet. Zijn ze het? Zijn ze gewoon champions? 100%. Ja? 100%. Ja, gewoon klaar. En we hadden het al gezegd, podiumplek sowieso. Hatsflats. Ik wil je heel erg bedanken. Tijdens We Are The Champions zeiden we al even, we zitten in een soort WK-modus. Ik kan ineens maar 2 uur per nacht slapen en het lukt alsnog allemaal. Ja, zeker. Ik hoop dat dit gevoel nog even gaat blijven. En ook succes met je programma. Ik ga kijken. Dit was Vroeg van woensdag 14 december. Je kan het terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. Later vanavond kan je hier natuurlijk live luisteren naar de wedstrijd Marokko tegen Frankrijk. En nu gaat de ochtend ook gewoon verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 journaal van alweer 6 uur. NPO Radio